Book 2 54 54 التسوق Comprar أريد أن أشتري هدية Eu queria comprar um presente ولكن أن لا تكون غالية كثيرا Mas nada de muito caro. ربما شنطة يد. Talvez uma mala. أي لون تحب؟ Qual é a cor que deseja? أسود, بني أو أبيض. Preto, castanho ou branco. كبيرة أو صغيرة. Grande ou pequena. أتسمح لي أن أرى هذه؟ Posso ver esta? هل هذه من جلد طبيعي؟ Esta é de cabedal? أو هل هي من جلد صناعي؟ Ou é de material sintético? من جلد طبيعي طبعاً. É claro que é de cabedal. هذه نوعية ممتازة. Isto é realmente de boa qualidade. والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. E a bolsa é realmente muito barata. هذه تعجبني. Gosto desta. سأخذها. Levo esta. هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ Posso trocá-la, eventualmente? بالتأكيد. Com certeza. نغلفها كهدية. Vamos embrulhá-la como presente. هناك صندوق الدفع. A caixa é ali do outro lado.